Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Thank you for love. with me. Thanks for silence. Thank you for hearing me. Een laatste bedankje van Sinead O'Connor, de Ierse zangeres. Ze overleed gisteren op 56-jarige leeftijd. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. De Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, spreekt zich duidelijk uit tegen het gebruik van suikervrije zoetstoffen. Die leveren geen voordeel op bij het verminderen van lichaamsgewicht en hebben mogelijk zelfs ongewenste effecten. Herman de Bruin praat erover met Frank Lindner van Stichting Foodwatch Nederland. Frank, welkom. Hallo, bedankt. Ja, ik denk dat jullie ook wel even gekeken hebben wat aspartaam teweeg brengt volgens de WHO. Ja, inderdaad, zeer zeker. Ja, het is opvallend dat inderdaad de Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt nu voor deze zoetstof. In ieder geval ze hebben daar uitgebreid onderzoek naar gedaan. Ze hebben naar alle wetenschappelijk beschikbare literatuur gekeken, naar alle onderzoeken. En vooral inderdaad hebben ze gekeken naar het gevaar wat je kan lopen, het gevaar op kanker. En daarvan hebben ze inderdaad nu aan aspartaam inderdaad de klassificatie gehangen dat het mogelijk kankerverwekkend is voor de mens. Dat mogelijk, dat zegt mij dat het nog niet helemaal zeker is. Klopt dat? Nee, dat klopt inderdaad, ja. De WHO heeft meerdere afdelingen en eentje gaat dus echt over dat gevaar. Die zeggen dus het is mogelijk kankerverwekkend. Nou, dat klinkt al inderdaad vrij gevaarlijk. En dat wil je uiteraard niet. Maar dus, dat is eigenlijk pas de derde categorie. Er zijn nog twee categorieën die daarboven liggen. De allerergste categorie, dat noemen ze dan de categorie 1, dat wat echt kankerverwekkend voor mensen is. En dan moet je echt denken aan het roken van tabak of het drinken van alcohol, het eten van bewerkt vlees. Dat valt ook in die categorie. Yeah. Dan heb je de categorie daarna, dat is waarschijnlijk kankerverwekkend voor de mens. En dan kan je denken aan het uitstoten van frituur op hoge temperatuur, die dampen. De consumptie van rood vlees, maar ook bijvoorbeeld het draaien van nachtdiensten staat daarin. Oh. En dan vervolgens krijg je die categorie waar ze nu ook aspartaam tot hebben gerekend. Dus die categorie mogelijk kankerverwekkend. Dus dat betekent, er is absoluut wel gevaar. Dat is inderdaad nu geconcludeerd. Maar aan de andere kant is ook nog zoiets als risico. En dat is dan weer een andere afdeling van de Wereldgezondheidsorganisatie. Die hebben dus gekeken naar het risico. En die hanteren op dit moment hetzelfde risico wat er al was. Dat ze zeggen, er is een bepaalde dagelijkse limiet die je veilig binnen kan krijgen aan aspartaam. En die limiet die hebben zij op basis van alle onderzoeken, wetenschappelijke artikelen, datagegevens, alles wat zij tot zich hadden kunnen nemen aan informatie daarvan heeft. die afdeling gezegd, het risico, dat laten we ongewijzigd. Dus die dagelijkse limiet, die blijft gehandhaafd. Dus, ja. En die is vrij hoog, hoor. Dus het risico, ja, dat betekent, is laag. Ja. Dat betekent dat je dus heel veel aspartaam of heel veel dranken moet drinken met aspartaam erin. Want dat hebben ze van de cola in de tijd ook wel gezegd. Ja, suiker is slecht. In de cola is suiker slecht natuurlijk. Er zit veel te veel suiker in. Dat klopt inderdaad. Maar dan moest je wel heel veel drinken als het gevaarlijk werd. Ja, klopt. En dat geldt voor aspartaam. En dat risico dus ook, dat je dat zou omrekenen. Want dan kijk je naar lichaamsgewicht. En dan zeggen ze, bijvoorbeeld een volwassen persoon van rond de 60 kilo, die zou inderdaad dan per dag 4 liter van zo'n light frisdrank met aspartaam moeten drinken. Maar goed, ga je het hebben over kinderen. Die wegen een kind van 7, 8, 9 jaar weegt zo rond de 30 kilo. Ja, dan heb je het alweer over de helft. Dan wordt dat alweer een stuk minder. Ja. En natuurlijk, als je weet dat aspartaam in Europa in ruim 2500 voedingsmiddelen en dranken zit. Mm-hmm. Je kan het ook vanuit alle andere voedingsmiddelen, dranken, kauwgom, kan je die aspartaam binnenkrijgen. Maar goed, dan nog zul je wel echt je best moeten doen om die limiet te halen. Ja. Wordt het niet echt verwarrend voor het publiek? Ja, zeker. Wat dat betreft kan ik me heel goed voorstellen als inderdaad, je hebt verschillende adviezen. En zeker dan ook nu wat uit het verhaal van de WHO kwam. We constateren dat er gevaar is, maar er is geen risico. Wat moet je dan inderdaad nog als je... Dubbele boodschap. Kunnen mensen nog wat vinden bij jullie op de website over dit advies? Ja, zeer zeker. Ja, want we merken heel sterk dat inderdaad aspartaam toch al de gemoederen bezighoudt. Dus we hebben een uitgebreid artikel met de meest gestelde vragen. Ja. Die hebben op onze website staan en dat is te raadplegen via www.foodwatch.nl. Dan is het helemaal duidelijk en mensen moeten zelf maar even denken hoe ze daar dan mee omgaan. Frank Linta namens Foodwatch Nederland over zoetstof aspartaam. Dankjewel voor het gesprek. Un jour comme un autre, et pourtant tu t'en vas vers une autre, sans me dire un seul mot, et je ne comprends pas, comprends pas. C'est un jour comme un autre, mais nous sommes déjà éloignés l'un de l'autre, de nous deux. Il ne reste que moi, mais pourquoi? Toi, tu étais pour moi tout ce que j'espérais. Toi, tu étais ma vie, et même un peu plus, tu étais l'amour. C'est un jour comme un autre, et pourtant tu t'en vas. Tu t'en vas vers une autre sans me dire un seul mot et je ne comprends pas, comprends pas. C'est un jour comme un autre, mais moi j'ai mal de toi. Moi qui riais des autres aujourd'hui, c'est vous deux qui devez rire de moi, rire de moi. Toi, tu prends à jamais tout ce que j'espérais. Toi, tu me prends la vie et même un peu plus, tu me prends l'amour. C'est un jour comme un autre et pourtant tu t'en vas. Et pourtant tu t'en vas. Et pourtant tu t'en vas. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. We gather afternoon. you want love, we'll make it. Swim in a deep sea of blankets. Take all your big plans and break them. This is bound to be a while. Your body is a wonderland. Your body is a wonderland. Something about the way the hair falls in your face. I love the shape you take when crawling towards the pillowcase. You tell me where to go, and though I might leave to find it, I'll never let your head hit the bed without my hand behind it. You want love, we'll make it. Swim in a deep sea of blankets. Take all your big plans and break them. This is bound to be a while. Your body is a wonderland. Your body is a wonderland. I'll use my hands. Your body is a wonderland. Elkaar hoorde je Brigitte Bardot en Un jour comme un autre. En John Mayer moet zeker haar lichaam bezongen hebben in Your Body is a Wonderland. Zometeen een speciale oorkonde voor Samantha Rodriguez in de verkiezing Rotterdamse Zakenvrouw. Na America and All My Life. All my life, without a doubt, I give you all my life. Now and forever till the day I die, you and I will share all the things this changing world can offer. So I sing, I'd be happy just to stay this way, spend each day with you. Thank you. carry you through all my life. Between each hour of the passing days, I will stay with you. There was a time that I just thought that I would lose my mind. You came along and then the sun did shine. Muziek uit de jaren 70 van America, All My Life, hoorde je. Ons volgende onderwerp. Samantha Rodriguez van U-Talent ontving dit jaar van de jury van de Rotterdamse Zakenvrouw van het Jaar een speciale oorkonde voor haar werk met kinderen in achterstandswijken. Tera Cox. Van harte gefeliciteerd, Samantha. Dank je wel. Een speciale oorkonde. Blij mee? Ja, ontzettend blij mee. En verrast of niet? Ja, ook verrast, omdat het natuurlijk... Ja, het is geen award, zeg maar. En het bestond ook voorheen niet, deze prijs. Maar blijkbaar, de jury is dus bij ons op bezoek geweest... en heeft ook de leerlingen gesproken. Blijkbaar waren ze zo onder indruk van wat we doen... dat ze vonden dat we toch een prijs hadden verdiend. En toen hebben ze deze prijs speciaal voor ons in het leven geroepen. Dus ja, dat maakt het natuurlijk ontzettend bijzonder. Wat is jouw zaak of je bedrijf? Mijn organisatie heet U-Talentontwikkeling, afgekort U-Talent. En eigenlijk hebben wij programma's voor basisonderwijs ontwikkeld. Om zoveel mogelijk talentontwikkeling bij kinderen te bewerkstelligen, zeg maar. En ja, dat doen we nu bijna 15 jaar. Wij geven echt workshops binnen de school, maar ook met partners uit de wijk samen. En ook bij ons op locatie. En kinderen kunnen daar dus naartoe komen en verschillende vaklessen volgen. En dan moet ik denken aan... muziek, dans, theater, kunst, cultuur, huiswerkbegeleiding, burgerschap. Techniek, ja. Mooi. Wat stond er op die oorkonde? Wat vonden ze ervan? Want de speciale prijs, die was er voor die niet. Nee. Dus je zat toch tussen de nominatie en de winnaar. En daaronder, daar zat je tussenin, blijkbaar. Ja. Nee, ja. Het ging echt vooral om U-Talent. Dus echt om wat ik doe. Dus de oorkonde werd echt uitgereikt aan U-Talent. Als waardering eigenlijk voor wat we doen voor de kinderen. Nou, wat is nou de basis van waaruit jij dit begonnen bent? Want dit is toch iets wat je met je hart en je gevoel ook start. Ja. Waar komt het vandaan? Ja, het komt eigenlijk vanuit mijn eigen jeugd. Ik heb best wel moeilijk gehad op school. En er speelde bij mij thuis ook het een en ander met mijn ouders. En ik had eigenlijk op de basisschool heel erg het gevoel dat ik niet gezien of gehoord werd. En toen ik dus later in aanraking kwam met het onderwijs, ik heb communicatie gestudeerd, toen ben ik gevraagd om een workshop op een school te geven. En toen merkte ik eigenlijk in de connectie, in de verbinding met de kinderen, dat ik daar heel erg op aanging. Dat het ook leuk was voor ze om een docent voor de klas te hebben met een andere afkomst. Ik ben dan Kaapverdiaanse. En dat vonden ze heel interessant. Ik werd meteen een beetje een rolmodel voor een aantal. En ik had zoiets van, wauw, ik kan dus de kinderen iets teruggeven wat ik zelf gemist heb. Daar is het eigenlijk ontstaan. Nou, heb ik gelezen dat jullie ook laatst nog iets hadden ontwikkeld, een time-out zone. Zijn jullie gestart? Wat is dat? Nou, 2 jaar geleden merkten we dat, wij geven natuurlijk die lessen op scholen, maar er zijn altijd kinderen die in een les, die hebben het moeilijk, die zijn overprikkeld en die gaan dan tegen schenen aanschoppen. Dat zijn vaak de kinderen met een thuissituatie, want ze vragen op de een of andere manier aandacht. En die gaan dat op een negatieve manier vragen. Nou liep ik altijd door de gangen, want ik ben op zo'n dag een coördinator. En juf Samantha ben ik dan op school. En dan liep ik met meerdere kinderen onder mijn arm. Zo van, nou kom jij maar even met mij mee. En dan hebben wij wel even een gesprekje. En op een gegeven moment dacht ik, Want ik had hele mooie gesprekken met die kinderen dan. En daar gebeurde iets, zeg maar. Dus ik dacht, nou, als ik dit nou zo ga organiseren, dat er echt een plek is binnen de school waar ze dus ook kunnen aangeven dat ze behoefte hebben om daar naartoe te gaan. Waar iemand echt zit die daadwerkelijk tijd heeft om te luisteren. Maar ook iemand die de juiste kennis heeft om deze kinderen te begeleiden wanneer ze met dingen lopen. Dan denk ik dat dat heel goed kan werken. Zo'n kind komt in een time-out terecht en die bouwt eigenlijk een relatie op met de kindercoach die daar zit. En die kindercoach koppelt ook terug aan de leerkracht wat er besproken is of dat er wat speelt. Maar als een kind 3 keer in de time-out is geweest, dan wordt er ook wel naar huis gebeld door de kindercoach. Van joh, speelt er iets? Maar heel laagdrempelig. En eigenlijk merken we dat we kinderen die misschien later kunnen ontsporen al heel snel signaleren. En ook gewoon kunnen helpen, maar ook een vakdocent kunnen coachen van joh, bij deze leerling past deze aanpak of die geeft aan dit nodig te hebben. Hoe kunnen mensen informatie over jou en je bedrijf vinden? Dat kan via onze website you-talent.nl. Maar dat kan ook via alle social media, you-talent. We hebben Instagram, LinkedIn en Facebook. Ik heb het geprobeerd. Jullie zijn heel makkelijk te vinden. Ik wil je heel hartelijk bedanken, Samantha Rodriguez, voor in ieder geval. En je feliciteren met je prachtige oorkonde. En dat ging over de selectie tot de Rotterdamse Zakenvrouw van het jaar. Dank je wel. Vroeger werd gezongen en gefloten in de straat. Had de slagersjongen nog een opera paraat. De metselaar kon zingend op de steiger staan. De melkboer lengde fluitend zijn melk een beetje aan. Hilversum 3 bestond nog weer. Maar ieder had zijn eigen stem. Op elke steiger klonk een lied. Van Paljas of Jeruzalem. Venters hadden eigen aria's, voor sprot en haring, voor begonia's. Zelfs in fabrieken kwam van overal toch weer een liedje door de grote hal. Hilversum 3 bestond nog niet, maar ieder had zijn eigen stem. Op elke steiger klonk een lied, van Paljas of Jeruzalem. Tussen het geratel van machines door klonk in de confectie een mooi meisjeskoor. Dromend van de prins van weet ik veel, die ze zou ontvoeren naar zijn luchtkasteel. Hilversum 3 bestond nog niet, maar ieder had zijn eigen stem. Op elke steiger klonk een lied, van Paljas of Jeruzalem. Hilversum 3 bestond nog niet,

thought that I could feel you. It felt like coming home. A closet filled with memories, with a scent of dust and old. A faded sweater, an empty bottle, a label white with gold. So hold your head up high again and take a bow. Feel the applause, let the stage be filled with light. Do it one more time, just like it always was. Just like it always was. Forgotten words and melodies of songs I used to know, splintered in my memory and meant for letting go. I saw you when I closed my eyes, you were dancing in my dream. Hair was different, your clothes were wrong, you were singing just for me. So hold your head up high again and take a bow. Feel the applause, let the stage be filled with light. Do it one more time, just like it always was. Just like it always. Danny Vera, altijd goed voor lekkere muziek. Dit was zijn laatste, Like It Always Was. Ons volgende onderwerp. Kinderen die in de zomervakantie lekker blijven lezen, behouden hun leesniveau. Leesbevorderaar Roos Visser geeft tips om de zomerleesdip te voorkomen. Ze is bij Herman de Bruin. Roos, welkom. Dankjewel, leuk om hier te zijn. Ja, wat is een leesdip-tip? Nou, het is eigenlijk nog erger. Het is een anti-leesdip-tip. Anti-leesdip. Ja, nou, ik zal het eventjes van bij het begin beginnen. In de zomervakantie hebben veel kinderen in Nederland een leesdip. Dat betekent dat ze zijn natuurlijk vanaf september tot en met juni op school heel erg bezig geweest met lezen. Ja. En dan gaat de school uit. Ja, en dan lezen ze niet meer. En dat noemen we de leesdip. Want daar tijdens die twee zomermaanden gaat het lezen van kinderen vaak ook nog achteruit. En daarom dacht ik, weet je wat? Ik kom eens met 3 anti-leesdip tips. Tip 1. Ga naar de bibliotheek. Natuurlijk echt een super simpele tip. Bij de bibliotheek kan je niet alleen boeken lenen, maar je kunt er ook terecht voor advies en voor leuke events. In Maassluis kun je programmeren en in Schiedam lezen ze voor op de kinderboerderij. Oké, dat is ook leuk. Nou. Dan hoor je nog eens wat gemekker ertussendoor. Toch? Ja. Maar dat is zomers dus ook. Zomers juist is dat zomers ook. Misschien. Juist zomers. In de zomer zijn er altijd hele leuke activiteiten voor kinderen in de bibliotheek. Okay. En het is gewoon leuk om daar een uitje van te maken. Tip 2. Lees zelf. Als ouder. Als ouder. Ja. Dit is iets wat heel veel ouders niet doen. En het is zo, kinderen doen niet wat je zegt. Zij doen wat jij doet. Kinderen doen precies na wat jij doet. En als jij de hele dag op je telefoon zit of op je iPad of je zit Netflix te kijken, logisch dat kinderen dat dan ook willen. Ja. Dus geef het goede voorbeeld en lees zelf ook een boek. En dan tot slot tip 3. Doe meer met een boek. Want naast verhalenboeken zijn er natuurlijk ook voor kinderen non-fictieboeken. Want er zijn ook heel veel kinderen en die houden niet zo van een verhaal. Die willen eigenlijk iets waar je direct iets mee kunt. En daar zijn er ook heel veel leuke boeken voor kinderen. Ik heb hier toevallig Expres. Die komen nog tevoorschijn. Ja, ja, ik heb twee boeken meegenomen. En het eerste boek is het officiële Scratch Junior boek. Mm-hmm. En dit is een boek voor kinderen om te leren programmeren. Met dit boek en een tablet of een iPad kunnen kinderen hun eigen spelletjes bouwen, tekenfilmpjes maken, ja, van alles en nog wat. Maar bevordert dat dan ook het lezen? Zeker, dit bevordert heel erg het begrijpend lezen. Ja, ja, ja, ja, hier zit, je moet natuurlijk precies lezen wat er staat en precies doen wat er staat. Want ja, als jij niet goed leest, dan werkt jouw spel niet of dan werkt je tekenfilm niet. Dus dit is heel goed voor het begrijpend lezen en het zorgt ook voor leesmotivatie. Want je wil natuurlijk dat het lukt wat jij doet. Ja. Dus als kinderen geïnteresseerd zijn, niet zozeer in lezen, maar wel in computers, dan is dit misschien wel de ideale combinatie. Ja. En en passant gaan ze dan ook lezen. Want zeker, ze willen wel dat het goed gaat. Ja, precies. Ja. Ja. Maar een ander voorbeeld voor bijvoorbeeld wat kleinere kinderen is deze. Knutselen met wc-rolletjes en karton. Wc-rolletjes, weet ik uit ervaring, die slingeren overal in huis. Je komt er niet van af. En dit is bijvoorbeeld een hele leuke manier om ook weer stap voor stap samen met je kind te gaan knutselen, te gaan lezen. Wat staat er nou eigenlijk? Wat moeten we doen? Dus je gaat gewoon stap voor stap de aanwijzing bekijken. Je gaat naar de plaatjes kijken. En je leert ook dat het leuk is wat je met boeken kunt doen. En als mensen niet weten welk boek ze moeten hebben, de bibliotheek geeft heel veel adviezen. Als je dit even zegt, zo van zoiets wil ik hebben, zeker, kunnen ze het heel goed ja, in de bibliotheek opzoeken. Werken heel veel gespecialiseerde mensen en die weten precies, die stellen jou van allerlei vragen en die weten dan precies welke boeken ze kunnen aanbevelen aan jou. Als het goed is, kun je ook vragen of je ze wat langer mag lenen. Zodat je niet bang hoeft te zijn dat je straks een boete krijgt. Kinderen die boeken lenen, krijgen ze ook gratis, toch? Tot ja, 18 jaar. Tot 18 jaar is het lidmaatschap van de bibliotheek gewoon gratis. Alles nodig om de leesbevorderaar te zijn van Nederland. En dat ben jij, Roos Visser. En dat heb je in ieder geval weer de duidelijk de leesbevorderaar gemaakt van Nederland. Ja, ja, dat vind ik wel goed klinken inderdaad. Ja, daar ga ik wel ga ik kaartjes van lopen drukken. Die houden we erin dan. Roos Visser, dankjewel voor al deze tips. En laten we hopen dat de ouders daar iets mee gaan doen. En met de kinderen. Dankjewel.